Nosso culacha. Oh, femeia, tinhas tu femeia, e se apoieste em fogo, entre a xizana, propa xistapuna, e este tate la molô. Oh, femeia, tinhas tu femeia, e se apoieste se for, onde te ama, roupa se estapana, e és de dada la mulo. Jos palaria pentru femei, și das femei ce este al ei, mintea și sufletul tău, e tot ce vrei. Soție, prietenă, mamă, ce tace, ascultă, ia seamă, dar mai presus de orice, e o doamnă. De la nașul mare, Jimmy, pentru prințesa lui, pentru nașa mare. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim frumos. Femeia viața ta iubește-o sincer și toată viața ea te va respecta. Mai caldă ca vara, mai dulce ca vioara, e femeia viața ta, iubește-o sincer și toată viața ea te va respecta. Jos pălăria pentru femei, și dați femeii ce este al ei, mintea și sufletul tău, e tot ce vrei. Soție, prietena, mamă, ce tace, ascultă, ia seamă, dar mai presus de orice, e o doamnă. Sorița, vine, vine, mireasa ta, vine, vine. Tu femeie, ieși și apăiești și foc, înger și zână, roapă și stăpână, ești de toate la un loc. O femeie, ce ești tu femeie, ieși și apăiești și foc, înger și zână, roapă și stăpână, ești de toate la un loc. Jos pălăria pentru femei, și dați femei ce este al ei, mintea și sufletul tău, e tot ce vrei. Soție, prietenă, mamă, ce tace, ascultă, ia seamă, dar mai presus de orice, e o doamnă. Hai la! Ρε μινόρ. Te vreau lângă mine și doar pentru mine. Fac orice ca să te pot păstra. Te vreau lângă mine și doar pentru mine. Nu pot să trăiesc în lipsa ta. Dacă pleci într-o zi, să nu încerc să uit că te iubesc. Să-mi păstrez mințile și de doar să nu o nebunesc. Tu ești tot ce am pe lume mai frumos, tot ce am mai bun și mai curat. Nu vreau altceva decât iubirea ta. Și de oameni mă simt un om bogat. Am găsit cândva comori ascunse, doar în ochii tăi ce plin de soare. De-mi zâmbești în zorii de ziua, îmi faci totul sărbătoare. Și simt că am tot ce mi-am dorit. Seara când ajung acasă, mă grăbesc să ajung la tine. Și sunt omul cel mai fericit. Te vreau lângă mine și doar pentru mine. Fac orice ca să te pot păstra. Te vreau lângă mine și doar pentru mine. Nu pot să trăiesc în lipsa ta. Nu pot să trăiesc.